أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما صدق الله العلي العظيم. دا آیاتونه چې اوس ما تلاوت کړ دا د سورۃ النساء د نویشتم آیات څخه نیولې بیا تر یو دیرشمه پورې دا تلاوت شو. د دې اول آیات چې یا ایها الذین آمنوا د دغه او د دوهم آیات ربط د ما قبل سره دا دی دا چې رسو آیاتو سره چې په مخ کې آیاتو کې الته چې و د یتیمانو په باره کې دا غره کم د میراث په باره کې د ښځې د مهر په باره کې الله ول چې د اموال مه ضایع کوئ او د بل د یتیم مال مه خوره. د میراث کې د یوه وارث حق دا بل نه خوري چې نیو کړي چې ته خو زنانه یې کېکه یا څه مال خو دی د نارینه وو. د ښځې د مهر په باره کې الله ول دا مهر ورلره ورکړي مهر مه ځنې خورې او دای چې په رضا یې در وبخشي هغه خو جلا مسله ده. ته مهر ولې ځنې خورې چې نیور کوې یا بابا ځنې خورې یا مېړه ځنې خورې یا ورور ځنې خورې ده. نو په هغه کې د مال دغه خصوصي ځایونه یاد کړه. د هغه رقم د نفس مسلې ته راغلی وي چې الله پاک ول کړو دا ښځو باندې ظلم مه کوي چې یا یې مثلا ژوندۍ څوک شخیې یا یې دا رقم کوي چې بره کونډه زما ده یا به خپله دلته ناستې ورکوې نه زیرې یا پر بل چا باندې خرڅي د پیسو په مقابله کې. د دغه قسمه څخه چې دا ښځو کې د نفس زیرونه ورکوله بدن د هغې زیرو معنانې بل ځای نکاته پرېښول نه خپله کول چې پیسې ځینې واخلي یا بیې د محرماتو سره نکاح کول. نو دا به خصوصي دوه بخشه بیان سوي وه. یو د مال په باره کې خصوصي ځایونه وه لکه د یتیم لکه د میراث لکه د مهر. بل د ځان په باره کې لکه چې دا زیرۍ نه د بل ته په نکاح ورکوي نه خپله کوي د مال دپاره یا دا رقمې خورې مورې نکاح زوی مړې ورسره کوي خو دا هم د نفس زیرونه ده دوه. نو الله پاک ته دغه دپاره چې د انسان په ذهن کې دا رانه شي چې خاص لکه چې دغه ځایونه سړی دا ناروا نه کوي الله عمومي قانون ږدي چې یا مطلقاً هر ځای چې مال یې د بل د په حق مخوره دا نه معنی چې خاص په میراث کې خامخا د ولور په مسله کې خامخا د یتیم په مسله کې هر ځای چې یې د مال په باره کې به تنه حق مال د چا هغې نه خوري. د نفس په باره کې چې راسي داسې نه دی چې یوازې به نو ته کونډه نظیرې ته به نو یوازې یتیم نظیرې ته به یوازې خور و مور نظیرې. پر دنیا چې یو نفس یې الله پر تا حرام کړی دی حق نه لري چې زهیرې که کیدای شي په خبره پوهېږي چې یعنې هغه د انسان په ذهن کې چې راتله چې دا د مال و د نفس زیرونه خاص په دغو ځایو پسې اړه لري الله خاص دا په دو ځایو پسې اړه نه لري. دا اسلامي غټ قانون دی چې په هېڅ صورت ته چا مال په ناحق نه شي خوړلی په هېڅ صورت ته چا نفس اذیت نه شي رسولی. دغسې بیان وسکي. نو الله فرمایي یا ایها الذین یاغ کسان آمنو چې ایمان والا دي ایمان را وړي د خلکو. نو دې ته الله خطاب کوي لا تأکلو تس مخوري اموالکم مالونه ستاسي بینکم په خپل منځ کې یو تربله بل باطل په باطله طریقه سره ده چې میراث یوازې یاد کې یتیم یاد کې ولور یاد کې مطلق مال یاد کې په باطله طریقه به نه خوري. باطل داسې تورې دي رشوت باطل دي چې شریعت هغه لار نه یې ټاکلې هغه باطله طریقه ده. غلا باطله ده کسبري باطله ده پر چانکي جرمانیه لګول پر تامیدونه جرمانه ایښته ده باطله ده ټکس باطل دي. اسلام د ټکس لپاره خپل قانون لري د عاشر چې هغه په کال کې یې پلاغه تجارتي مالت سي اخلي اوس پر سرای ټیکس را واله کی د اسلام په قانون کې د اندوس رای معاق دی اسرائیل کړه انسان پرتګو کمیس اوس خو پر پرتګو کمیس هم ټیکس درڅ اخلي ولی پرتګو کمیس خو ټوکر دی چې بارګیږي چې د خلکو حاجت اصلي دی پرتګ ځین کې دی ټیکس راکمه اوس ورته چې دا اوس کم کار سرای چې دی د اندوغه معاق دی مګر اوس ځان ته اسلامي ملک وایي یا سرای به ټیکس کوي بابا خو اسلام وایي د اندو چې ما اخله دا ضرورت دی د انسان دا ټول باطلې طریقې دي دا خطابونه دي د علاوه باطلې طریقې یا کوډګر دی پر جادوګری او پر کتون او پر پالبینوی باندې پر دغه باندې د خلکو څخه پیسې اخلي خدا به تیجې طریقې دي نو الله پاک دا باکل دغه ستوري ذکر کی یو کار دی په چا باندې د حکومت مامور دی کې رشوت ورکه چې رشوت ورکه برای کی خدا به کله طریقې ده ته حرام ده ده نو الله دغه سوی یا ایها الذین یا کسان امنو چې ایمان ورست لا تاکلوا تسخری ما اموالکم ما دون استخامه خا خوراک نه دی د اکل سمراد اخز دی چې سبب بارد اکل ګرځي چې نه وای نه خلی خونو نه سه خوړلې نو دا د خوراک تورې ذکر کې مراد اخستل چې بالا کې تخوري کې نه خوري خو لا تاکلوا ما نه می اخلي اموالکم مالون استاس چې خپل منځ کې بینکم په خپل منځ کې بل باطل په باطلو طریقو یې مصر اخلي الا ان تكون تجاره الا ان مگر ناغه وخت تكون کو دغه اموال تجاره د تجارت ته پاره او تجارت چې اموال په خپل مراکړه ورته کړه سره درلود د تجارت ته لای د راکړه ورکړه د لای زبتا ته دا غنم د کوم ته مرګر مرسیکل ماته په څوره کې سودا مو سره وکړه سید خود یو ته غنم رسی لا بلته مرسیکل رسی یا پیسې ورکی دکاندار ته ماته په دونه قدر برا راکې و ته برا رسی بلته پیسې دا به چي طریقې نه کېم نو الا مگر نه انا غ وخت کونه کو د اموال تجارت د تجارت ته پاره او تجارت معنا سره تاسو په ما بینس کرا کرا ورک سره کول اغه څنګه تجارت عن تراغ دم منکم چې صادر و عن تراغ دین در رضا څخه چې در رضا و منکم ستشي د خپل ځان پر رضا دې د شي خرڅه و یو د دې په زور می در سواختي در نه ورکه کوم چې ربانی خرڅه نه کی برای به نوز ما په خله ربانی خرڅه شی به د ضرور پوي بس د 15 سو واخله بالا ژغ مل رکنه د غله ولاکه څخه وکم د تجارت دی تخونو ما زیغه د اروپا ز ځان تر دې چې د نړۍ مینه وي خر وخت په څو په 15 ورته دا چې 15 د ختم شته ګوري دا خدای زور ورو پدی خدای ور ورم پم لا خستې دي زور ور دي بیا چې پی سي ورکین په خپل خله ورته چا کیش دا دغه نه قدر ده تجارت تر زه خو دغه دي چې د دوه د خو خوش رضا یې په خوش رضا پی سي ور لره ورکی چا د شي سونه ور دي چا دې سره پر راځي سی وي دوه د سره ګران یو کی کار ځان ور کی ابل دا شی پر رضا ور تسلیمي عن تراغ دي یو تر بل در زه من کوم ستې څخه کله تجارت او هغه شرعي شرطونه یې پر ځای و داسې نه وي چې نه مې د تجارت یې په باطن کې سودي هغه خو بېرته اسلام باندې زونه ورته لګولي دي یا تجارت د شریعت قوانینو مطابق در یادی نو دا که و د تجارت عن تراغ چې هغه تجارت بیا صادر و د رضا اتې منکم ستېشي دا خې په باره کې د مال و فرمایله چې دا مالونه دغسې محفوظ دي په باطلو طریقو یې مه خوري یوازې په ځین کې دا مړ ده چې زه خو د خور اک نه خورمه زه خو د یتیم اک نه خورمه زه خو د ښځې ولور نه خورمه علاوه دا نور هم بخوره دا به چې دی په خاص په تجارتي طریقه یې تزنی اکثره یې یوازې نو تجارت نه دی د تجارت پر قسم چې رضا پکشي کې هبه هم ده نو در ویې بخښي تاته په زکات کې در لره درکي په خیرات کې دلر درکې دا ګل به راځي جایزې طریقې چې خدای تجارت یې ډېر چې استعمالي نه راي هغه تجارت یاد کینو فسیاله د نفس مبارکی وای ولا تقتلوا تسم وجني انفسكم زانون خپل بل ته قتل مکوي کته نو تاج دې چې سره یو ځان یو سره خپل ځان وژن خو هغه ځانونه به وژن خو ځان نه وژن زه خو هغه بل پلان کې اکا وژن خو هغه برته چې تاغه ملک نو هغه برات هغه سلسله بندینو بعد اغل اسونی خنون تر شان نجی تلوی خو هغه مزان ته پلار لوی ورور بلری اکاب لری وراره بلری نو خو هغه تا وژن شدی د مرکی خو سبا کو کی ځان وژن نو دا بل وژن الا په چا تعبیر کچ ځان ما وژن ځان ولی وژن ظاهر ته ځان وژن ظاهر خو هغه بل وژن خو دا هغه بل وژن بر ته ستا په مرک تمامیږي که بل شي تمامیږي خو بر ته ستا مرک ته دریش نو الله وی ځان ما وژن په دې کې د نفس احترام بیان کی چې دا نه معنی چې واجب د کون دی نفس محترم به چې مخکې تیر سوي ده یوازې د کوم نفس محترم به یا یوازې د هغه حرام خور د مور نفس محترم چې ته د غسر نکاح مکو مطلقاً د نفس د قتل څخه به ځان ساتي ولا تقتلوا تسم وجن انفسكم خپل نفسونه خپل ځانونه هغه خبره مې ته وکړه چې نن ځان کله چا وجلی دي و خو چې بل وجنی بیرته د ځان وجل دی هغه نو خو ما تړلې نه دي نو هغه سبا وار اخلي د سبته کوه کتاب ځان مرکی خو ته د خپل ځان د مرګ سبب سولې کنه سولې هغه نه کته په خو ولې نه وجل ان الله کان بكم رحیم ان الله بشک الله پاک کان دی بكم پتسر رحیمن الله رحم کوونکی او مهربان دی. الله پر تاسو مهربان دی، دای دی مهربانی احکام دی. ستا د مال حفاظت کی الله پاک، ستا د سر حفاظت کی، دا هدایت چې درته وکړه، دا چې په خپل ما بینس په باکر طریقه مال مخوري، دا الله ته ګټه رسیږي. خو الله دا ما پر تا رحمت وکړي، خو پر دا بل مسلمان مستا مال حرام کی. دا ستا نفس چې خپل ځان مو وژنه، معنا بل مو وژنه، سبا تا وژنه، دا حکم چې موږ ته وړاندې کړو، تا ته ګټه رسیږي، دا خو پر تا باندې رحمت شونه. فأحاديث كده رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله مسلم شريف حديث دي، وأي كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله. أر مسلمان شدي پر بل مسلمان باندي ده ده قدره شان حرام كه أولي وينه پر حرام ده، نه پا قتل دين توي ولا سي، نه پا دغس پا چارو پا مخو زخمكي وجاري خو منه ده، وينه مطلقان پر حرام ده، پنا حق بده ده غي وينه نتوي. بل عرض و عزت دي، دا هغه عزت به نه تویوي، نه بله ده، نه بله ده، سپک سپک پاسک پاسک نومان پر ژدې، خو دا د هغه عزت ته تویوي په دا رقم. یا د مثال په طور دی په کور نسته، د هغه و کور ته، د هغه و زوی ته، د هغه و لور ته بدې بدې سترګې کشه، نو خدا د هغه عزت ته پایماله کوي چې هغه خبرسې چې ته د مثال په طور د هغه کور یا انجلۍ یا هلک ده په بده سترګه ګوره، نو د هغه سړي د زړه به څاري. بابا خو د هغه د زړه به ویني تویږي چې دا کوم کار دی بابا، ستا نختم ښځه لري، ته خو م خور لري، ته خو م ور لري، نو زه به مغره کم کوم، نو بره به د دې ټولنې څه څه شي جوړ شي. لکه نن چې خلک ګرده په دې کانې دي، ټول ځوانان په دې ځان کانې کړي دي چې زه به د بل په مور خور شي زغلم پروا نه لري، هغه دې زما په غیب شي زغلي ورلاتې ځي، دواړو سره یې لکړي دي. فقط ما زه سره علي شکړي دوه نه قدر شمې سګیرو نه دروسه نه ده شروع کړي چې په خپل کور په خپل خوند راو غورځي. فقط ته خپل خوند ورلکړي دي بازار ته د نورو لپاره، د بل په غیب شي د خپل بیا ځان یې لکړي دي سره زغلي، نو دا دا به څنګه ټوله نه شي. نو عرض عزت دغه ته ویل کېږي چې علاوه عزت چې در باندې حرام دی پر دې بل مسلمان د دې یو مسلمان. دریم شی مال ذکر کړی دی، و ماله مال پر حرام دی پنا حق طریقه به نه خوري. نو د پیغمبر علیه السلام حدیث هم د مال حفاظت دغه شی بیان کړی دی. فبل حديث كواي حديث أبو يعلى رواية كردي، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه. ده مسلمان مال په ایت صورت نه روا کیږي مگر نه دا غد نفس په خوشحالي، خپل په خوشحالي پر رضا در ته راوړي، برای دا واخه په تحفه کې در کی، په زکات کې در کی، په خیرات کې در کی، هغه خوشحاله دي، خوشحالي احساسي وي، از ما مال یادي قبول کی، په دا رقم در ته راوړي، په زور ته څنګه ځني اخلي. نو په دغه آیات کې چې وس مش تلاوت کی، دوه غټ عمده قوانین الاک شې شول. په اول قانون کې د مال حفاظت وکي، په جبل قانون کې د جان حفاظت وکي، چې سر دې هم محفوظ دي، دا مسر برباد وي. خاص اغه حکمونه نه و د مال ځان په باریک چا کې سي، یا د اغه قانون دی شیر دی، مګر دا د نفس مسله نو کې در نه دارلک چې سړی د بل چا نفس برباد اینو په جه باریک د بل آیات هم شي فرمای که چا وکي. الله ما قدرت هو ولا چې دغه بل انسان مو وجنه مخفل ځان وجنه، ولې د بل انسان وجنه ستا په مرګ تمامیش و ام کې کین او سکیش چې سړی یې وجنه منې پرېږده. و من هر اغه څوک يفعل چې دی فعل وکي ذلک تق، دا د ذلک اشاره و دغه قتل ته د نفس و دی، دا نفس وجنی وعدوانا په تجاوز تر حد و ظلما او په ظلم سره، په قصد سره، په زیاتی سره، فسوف ډیر ژر دی نسلی چې موږ به داخل کړو هی دی نارن و اور تعالی و ایمان و ژر د چې موږ به دی اور ته بیا ور واچو. دا د انسان خود الله به نه ده، شیان خو ګرځي د الله جوړ دی، مگر دا انسان الله خاص ځان ته منسوب کړ دی، وراوی دا زما بنا ده، ما جوړه کړې ده. نو چې ما جوړه کړې ده خو ستا د خټ کور ته بزه یو کلنګ ورو غرزم ستې چې مونږه کې خبر پوس به د مثال په تور چې زما پر کور باندې ز پروت چې مده ماج په کوڅه کې تیری ری می خنی ولي ګر پر دیواله باندې ګر راته کی، خو زما چې واس وسې زیه وجنه چې ته چې ښکې خپل لري تیری ری دا ګر بیا چې دې ښکې خو نو دی بوي ما څو وخت بابا خو دونه لکې لیکم پکې وکړه ته ما وجنه زنګون ولي کولم پزابه دا رقم کې. نو الله عز وجل خو تر انسانانو یې زر واره نه غیر متناهیه غیرت بالا دی، او بیا خبر کړی چې دا زما بنا د کار مه پلره کې داسې کې ام الله خو به د کېږ وی ولي وینه تویوي کې مړ کې نو هم دغه رقم د الله وي، نو زه بیا اور ته واچوم چې زما بنا نړۍ د الله بنا به نه نړۍ، فسوف ډېر ژر دی نسلي چې موږ به داخل کو هی دی نارن و اور ته کته. اوهو دا نو کم یو دی، دا خو په لکو خلک دي چې نور انسانان یې وژلي، وكان ذلك على الله يسيرا. وكان ده ذلك ده خبره چې دا اورتد به ولګي د جې قاتلان علی الله پر الله پاک باندې سیرم به اثر الله دا ماته زور نه غواړي دا خو زما یو ملک د ګرد انسانيت کاپی دنو چې ما زه امر ورته وکړ دوه ځخت اچي وس دلته په دغه آیت کریم کې دوه شاندې توجه ورګ د عدوانن او د ظلمن توري چې دي کتې سی ورته پامي دلته په مفسرین رحمت الله علیهم د تفسیر کې چې انسان د سپک شکاریان سي چې عدوان خو تجاوز توای ظلم خو تجاوز توای د یو سپک شي شي فرق دا دی چې حساس فرق عدوان در شرعي حد کې ریدل چې در شرعي دایره کې ورسه بس دغه عدوان او تجاوز تر سر حد ګامر واړي ظلم چې دی هغه بیا د انسان هغه زیاتی او قصد چې په قصد کې نو وس د انسان وجل چې دا درې قسمته ویشل کیږي دوایا چې یو د فعل خطا ده چې د تستو شم د فعل خطا ده د مثال په تور اولته یو وسی غلی د کلی مخته زنه وسرا شي اخستم زل خوږی اخستم پر وسی ټکم بالا دې ته نه ګورج بابا خو مخته کلی دی نو درست ټک ته پر وکی خو زه وسی ولا مگر غوړه را پیواله کی ومشتل وس دا کوم خطا پیش اس ولا په فعل کې ما دارک په کاسته وشتي ما خو ټک پر وسی که مگر خدا به از ما به باقی و چې پر وسی م ټک او خو د وسی څخه خطا سولاری په الک کې مشتي دا یو قتل دا خطا په فعل بول یو خطا په اجتهاد کې هغه بیا چې شته ویل کیږي هغه دا د یو ځای پر ځکه په سارا او کې مرتس دا چاو چا چې ډیر او بل دی اته لوخي شنه کیږي په سارا او کې بیا خلک را دي سار مر په دغه ځای کې غسلونه کوي ولې خو پر دې الته نه دا لوخي نه ځان ته پناه کې وره خلک نه ویني دلته غسل کی دلته بیا پسونه امره چې د غره وسی دی پسونه راځي هغه دلته وبچ شکاری ورته پښت یو سړی خوراکي راځي دلته غسل کی دی بیا دغه دې د شکار شو کې دي چې شعار یې سو بالا وسی په ځین کې ورته ونی ولا چې بشي ونی کده بیا وسی مگر هغه نو څوک دی خو انسان دی درس ټکی پر وکی چې راځي سړی وشته وس دی چې دی په عمل کې خدای دغه سړی ته نو نه برابر کړو مگر دا پیژندې چې دا سړی دی دغه په زړه کې وسی نه وجه ده په قصد په اجتهاد کې خطا وتی د څه نو چې دا ټک پر بل وسی کا وراله په دکې مشته ده مخه کې وسی لیدله دلته کې په ځین کې وسی نه وجه ده مگر ته پکې پر سړی نه ولې دی د په ځین کې دا چې دا شعار نو د وسی دی یا د څه دی دا خطا په چا کې راله په قصد په اراده کې ده خطا راله نو هغه ول د پیل دغه د پیل د جلاک دا د خطا غي او دغه د چپزین کی خطا وزي بل قسم خطا داد یو سړی پر بل باندې داوا وکړ چې ما پر د باندې قتل باندې دې نه پلارې وژل قاضي ترال قاضي او تای شاهدان سړی گرفتار کی چا دی قاتل بول شاهدان سړی پیش کړه هغه سلسله چې د قصاص لپاره برابرۍ کړه برابر اسو قاضی ته چې کوم هدایت اسلام کړ دی چې دا شاهدان پر دغه طریقه قبلیږي چې نه هیڅ ار سړی را لې برابر شاهد دی د خپل کوشش وکي ټول د قاضي زړه ته ولیدل چې وسنه قصاص پر حق دی برای چړه په لاس ورکې چې دادی الاله هغه الاله کی کال بعد پته ولګیدل چې هغه شیطان هم په درواغو هغه سړي دا ګرد رزالت په درواغو سره جوړ کړ دلته دا قاضي چې دی په اجتهاد کې خطا وتی نو قاضي وایي خو خدای نه امن عوذ بالله چې په دې شان مانی خبرم خو چې ما کوشش وکړ د مې وکي چې خلک په پیتنه لړل دي هغه سړي تلکون او شاید تلکون او شاید یاد کړي نو زباله څه وکم په زړه ورنه وتاي سم ما خو خپل تلاش وکړم دا چې په خطا باندې سوي دي نو دا بیا چې د ام په اجتهاد کې قاضي سره خطا پیش رسول نو که هغه خطا په فعل او تاثیري وکړل چا وسی وشتل سم دا مې د لخته کې ولاري پاره کې وشت یا هغه په قصد کې خطا و چې په لوخ کې سړی سره شو ردی د چول وسی د چا کې پروکي هغه دواړه خطا ده هغه لا یو قسم جرمانه لري پر دې دنیا کفاره د ودیت پر لازمي بل دا د اجتهاد خطا چې و چې د قاضي سره پیش رسول د قاضي کې هیڅ مسؤلیت نه لري خلاص قاضي خلاص دی ولې کدا برته تراچین کې چې ولا زه پر تا قصاص شاریکم یا ولې چې تاسو دیت واخلم یو څوک بیا قضا کوي هغه دا کلم دی هغه خلاص نه شپلانی سړی موږ زه خطا وتم شهیدان په دروغ شهیدا تا کړ چې زما څه دیت غړی ما ته سزا یو راکې نو خلاص نه تاسو ما کور بچیری ما قاضي په خپل احتیاط په خپل کوشش مکلف دی به ګرد کوي بلې نو حقانيت الله ته معلوم دي چې خلق شتاوي کې دروغ دوه خپل کوشش کړی دغه درې سره قتل چي دي که هغه وکه هغه وکه هغه تر شریعت در حد شنه دا اړول خو اړه وجه ده شریعت انسان بوج نه خدای دې وجر دي کې په پیل کې خطا وتلی دي کې په قص کې خطا وتلی دي کې قاضي په اجتهاد کې خطا وتلی خود در حد تر سر حد بشا واړه بل دغه دي چې سړی ویني چې وینه راته حرام ده ټاک ته پکې پر نیو دی وزن مګر سره ولا کړی ژوند څخه راځي په پې ژوند چې راته ناروا دی وزن دا نو چې بیا دی خوم در شریعت تر سره حد بشاره ولدي نو عدوان دا به علاوه چې تاسو دا نفس ما وزن په عدوان عدوان چې د شریعت تر حد بشاره یا غسلور درې سره قسم قتل تر لانی سو کده پیل غلطي او کده اجتهاد او قاضي او بل ته پیښ دل یا دا بده چې په قصد وزن خدا اگر د شریعت تر سره بشاره ولدي کنه مګر هغه اول دوه چې دي چې دا پیلو دی اجتهاد والا دی اغه ظلمن نه دی دی په پیویز دا ماته ناروا دی که اغه چې دی مثال په تور اغه چې وسی وشته ټاکولاری په بل کې مو سی وسی ام جدل په سترګو باندې دا وس د ظلم کې دا لکه په قصد به عمر کې کلی مرګ تر حجب شوا وشته خو په قطا وشته ظلم نه دی ورسره یا دا قاضی چې دا کار کوي دا د فقسته په غلطه حلاله و دا سړی خو دې په غلطه کې حلال کړی دی په واقع د بسر امر کې خو دې چې دې نیت نه دی کړی ظلم نه دی ور سره در شرحه دی شذنی اوشت دی کله یې په خبره پوس لکه سړی چې د ملک پر سرحد ګرځي در سرحد په بل ملک نه وتلی په ځان نه پیړي چې در سرحد ما سرحد پار کړی تر اوشته یې منو دا یو سړی چې دی چې دا په پیری چې راته ناروا هم دی کوي دا سړی چې دی امه عدوان دی ام ظلم ور سره دی کدا اس په خبره پوس واس نو اغه درې قسم قتلونه چې مخکې تیر سول په دا ظلمانی اغه وی سل عدوان خودی خو ظلمان نه دی دا یو قسم چې دا په پیږي چې راته ناروا ام دی او پر سر بیره هم کوي په قصه سره دا ظلمان دی کدا اس په لا تفصیل ته شکایت دی اس الا دا دوه تور پر جوړه وګل کړه فائدې چې شده ومن هر غسوک يفعل فعل وکي ذلك دا قتل د انسان عدوانا په تجاوز تر سرحد چې الله د انسان وجل حرام کړی دی دا اغه دی وی وجی تر سرحد په شاد نیوا وشتره منګر هوکه بس نو چې ارچا دا وکي هغه دوه ځخته چې خو خطا ولا خلاص دی قاضي خلاص او هغه بل چې پیل کې خطا وتلی هم خلاص شه په قصد کې خطا وتلی هم د دوه ځخه خو خلاص وو خدای یو سړی دوه ځخته چې دا په پیږي چې دا غسري را در روا دي چې وژن مو دی وژنې هم نو والا ظلمن ور سره ملګر کی و ظلمن او په ظلم سره ظلم دغه چې قصدن دې دا کار کې په پیږي چې راته ناروا دي فسوف نسلیه فسوف دی ارجر دی مسلی چې موږ به داخل کو هی د اسره چې موږ عدوان کوي ام ظلم کوي دواړه ور سره د عدوان خسر حد مات کړی دي او ظلمان په قصته مات کړی دي کله اس په مضمون پوسه نارن و اورته وکانه د ذلک دا غعد الله پر الله یسیرا بخی اسانه ده دا دواړه آیات چې تیر سو په هغه کې مال او جان دواړه پر لمر ګیر کړ چې دا مکوي په دې کې د جان په باره کې سختي د انسان د روح په باره کې سختي بیان کړ چې دا د دوزخ مستحق ګرځي دا سړی که په کوم صورت کې و چې عدوان او ظلم یې دواړه پر له جوړه کړی و که ظلم نه و سره عدوان ور سره و هغه هغه درې قسمه و هغه نو دوزخ ته نه ځي پر دې دنیا جرمانی لري چې دوی میاشتې روژه و نه سایه کفاره پر لازم وي هغه دیت ورلرو کول کې خپل پر صورتونه په دقیقه کې په تفصیل لري خو دوزخ نه دی هغه سړی دوزخ دا سړی دی چې دی چې ظلمانه کوي دا کار مغوی چې په قصد په پویږم چې ناروا دی او کوي هم چې دا قاطع ځکه وم په قصد پس یالو تعالی بل یو قانون جوړی هغه داس قانون وایي چې دغه چې دا اوس ذکر سواله دا دا خو چې وو د دې د پاره ذکر سو د عذاب چې د کبیرو څخه ځان را وساته مې کوه په خبرو پوه شو څنګه ځان را وسه د پترهی به را وګرځول ترهی بیر ورته ورته ښکارا کړ چې دوه ځخته دي اچوم دا کار مکو دا اوس په شی آیات کې راځي ام دا غوای چې دا کبایر څخه ځان را وګرځو ترهیب نور کی ترغیب ور لره ور کی ترغیب د دې چې چاته د خوشحالي شان ور مخ کې ګور دوار د اغه چور آیاتو د دې آیاتو هدف دوار یو دی په دوار کې انسان د کبیرو سره ګرځي مګر یې پلای په څه چم را ګرځي بیر یې کړي کړه او دا اوس ونه کړي پر ځم دوه وخت دی اچو دا بل آیات چې وس راځي هغه به ترغیب ور کې چې د کبیرې مکو و ام ته د کبیرو سره ځان وسه تعالی او استاره کښنیانی ګرځي زدر معقوم کښنیانی ګنای وي بیا زما د طرفه معاف کی جنت ته بیا ما دا کې ام ګور د کبیرو سره دی را ګرځي مګر په چا په ترغیب کې په ترغیب دلته په ترغیب دې مخکې په ترهیب باندې ونه د څه فرمای ان تجتنبو کته سي پرهیز وکي ځان وساتي کبائر ما تنهون عنه کبائر د اغلوی لوی ما حق ګنا او تنهون چې سي منع کیږي عنه دا غځه مرشد ګنا او څه منع کیږي دا خو مطلق ګنا وي کې صغیر دي کې کبیر دي نه منع کیږي په دغه چې سي منع کیږي په دغه ګنا کې دا غټ غټ څه ځان وساتي منع خود ګرد سره غږه د صغیر ده کبیر ده ترجمه باندې په دې لاس ان تجتنبو کتی سي اجتناب وکي ځان وساتي د چاڅه کبائر د اغلوی لوی ما هغه ګنا هو څه تنهو نه چې سي منع کیږي عنه دا غځه د لوی ما هغه ګناهونه خو نو عام د صغایر او کبایر ګرځي چې دا کبایر ځنی را خاص کړ د لوی سما د هغه ګناهونه ته نو نشته چې منع کیږي عنه دا هغه څخه کدا ته شو کې نو بڅو سي نو کفر الله وايي موږ به ورجو عنکم استسخ سیئاتکم هغه کوشنی کوشنی هغه صغایر صغایر هغه نو به موږ در سره جو په چا سره په اعمال حسنه او مقبوله سره دلته به دا ورسره ږدي تجھے ستی اجتناب وکد یا چاسه د کبائر څخه موږ به سیس سور جو په چی سره په اعمال حسنات شش اعمال او هغه مقبوله دي په دغه به سیس څخه ور جو څوک دغه سیئات ونو دخل او موږ به داخل کو کوم تاسو نو چې د کبائر څخه تازه ځان ساتلی دي صغائر الله په حسنه و در سور جو دي نو موږ به داخل کو کوم تاسو مدخلا وزایت د داخل یدو کریما چاغه د عزت زایدی معزز دي جنت خو نو د عزت زایدی حتی په جنت کې چې ده هیڅ لغوب او بد خبرې نشته پکې شي په خبره پوه شي هیڅ لهو ولا عب نشته پکې شي عبسیات او مش فردو علا بکواس بولي دا پلتو پلتو خبرې هلته ګرځره نشته ټول د عزت خبرې دي ټول د سلام خبرې دي د امن خبرې دي او ټول نعمتونه دي چې پر دې دنیا د عزت کوم وسایل دي او چا د پاره چا مشروع دي هغه ټول په جنت کې په اعلی سویه کې کټ دي کچوکی دي که مشروبات دي که بوتلان دي که نو کرد شان هلته اماده دي نو په دغه اعلی پاک پر دې مدخل د کریم نوم کښې شو مدخل نو داسې ځای ته د دخول کریما چې هغه د عزت ځای دي هغه نو جنت دي نو علاوه هلته بیا اوس دلته په دې آیت کې یو څو خبرې راځي د توجه وړ یوه دا ده چې که ته چې د کبیرو څخه ځان وساتې کبیره کومه ګناه ده چې زه ځان ځنې وساتم باران الله تعالی هغه صغائر پخپله راسره ژي په دې لمانځه یې رژي په روژه یې رژي د کبیرې په تعریف کې هم د علماو خورا رکم رکم اقوال راغلي دي روح المعاني تفسير جديد على ما قاله سي رحمه الله أغي محقق ملادي محقق مفسر دي دي إمام أبو حنيفة رحمه الله ده مسلك متابق دي ده جي مذهب نو ده يوشه تعريب كري دي ده چا ده پار ده كبيرية ده پار وي كبيرا قلنا أغي ده شريعت دي غي ده پار يا حد مقرر كري لكني وي كشراب وجر المثال بطور دی باچا دوری وال کیږي یا مثلا مجرد سړی وزنا او کرسل دوری به وال کیږي یا سنگساری یا لاس پری کیږي دا حدود چې شریعت دا جزای ورته چا کړی دی په قران کې دغه چې دا کبیری کې دا یا شریعت خود غنه دی ورته چا کړی حد چې تاسو به دا کیږي کې دا بنا وکړي عذاب ویلی چې الله پاک دې وژخت دی بیا ور اچوم کې او عجز ذکر کړی و دام چې دا کبیرات حسابه یې سګوره یا حد ورته چا کړی دی یا یې وعید و عذاب ورته چا کړی دی د آخرت دام کبیره سو دریم نه الا حد ذکر کړی دی نه عذاب ذکر کړی دی لعنت یې پر ویلی چې پر دې سړي دی لعنت چې دا رقم کار کوي دام کبیره سو چې الله لعنت پر وای دی درې څلرم هغه ده چې د هغې فساد د دوی سره برابرې الله پاک نه حد مقرر کړی دی الله تعالی نه د دې لپاره وعید او سزا د دوزخ بیان کړی دی نه لعنت ویل دی مګر چې هر څوک ورته وګوري چې د دې ګناه په سات دا رقم دی لکه د اوغه ګناه دا چې حد پکې کړی یا دو نه دی چې هغه الله تعالی دی غیر د لپاره وعید مقرر کړی دی یا دو نه دی چې هغه الله تعالی لعنت ویل دی یعنی بل څه لرم قسم د څه ګناه د چې د هغه په سات د اوغه سره برابر دی په ځکه کې دغه به حیاګلوی چې خبرې چې په سات د اوغه سره برابر سدام چې دام کبیره دی پنځم قسم هغه هغه ده چې په اصل کې خو په خپل ځای کې کبیره نه ده ظاهره خو صغیره ده مګر دی ودي کوي تهاون په جن کې سپکاوی په جن کوي په خبره پوهېږې د مثال په طور یو سړی دی باره وایي د ملا صاحب ته خو نه ده ژر ارګړی یا دی یا چې زیر لالو شاباز نه کوم لاکې پرېږدو نو یوازې که دورې په کښې کې وباسي بله دورې په کښې کې وباسي یوه تخچه دلته ور جوړه کړي بله دلته ور جوړه کړي اوس ورته په مخ کوي څه ځوی مړې په خبره پوهېږي دا تهاون بل جن دی تهاون بل جن دا د استهزا سپکاوی په جن چې دی یا د مثال په طور درځئ چې مسجد ته ولاړ شه الله پاک یاد لمونځ وکړه پرېږده د ملایانو خبرې ولاکه زما قدمه کوي واسي دا چې کوه دی تهاون کوي سپکاوی کوي نورو خلکو ته هم جرأت ورکوي کشران سپین سترګې اموخته کوي دا هم کبیره ده کدا اس په خبره پوسیو نه دی صغیره من حیث التهاون کی کبیره د حد تا دا برګایګه مفزی و چاته سی وو کوپر ته سی ولی خدای دا جن د سپک باندې را اړي چې جن بارا دا رقم شی دی نه جوړی د جن سره که اوس کوپارم دا کوشش کی لکه دا لباس جن جن کسان پایڅه غټور کی جن کسان پایڅه تنګ ور کی حتی دا چې خپل کړی تنګ پایڅه ور کی کټه پایڅه ور کی جن یې وس دا استرا واړو چورور ته ما په ماڅه کنه کوم مزګه سره ستاره په خوا به دا چا ویلی چې زه نه کوم چې ګرد کبی پر اغورځېدي دی څه رقم ډباوه په ویرې به یې لړلې چې څه رقم یې نه کوي اوس ګرده خلک د ده ملګري چې نو خو ښه در سه وایي وایي په ما څه کار زه نه کوم یا بزی ناکی چورتا دا مکو ارتو بای چستای راسی چستای راسی تا یه سوکنو دا پرون کسا در تکو جوی انجونی دی کشنانی سر ملگیری دی دا پا دا بل کور دی پاغا سری که ناریوی پنجاپیانو چنجام پنجاپیانو چنجام زر دا جو خواه پروارا دم براو هم دامور و پلار داغ تربیتا تا در کرده خود زخ پل کار که خواه یا با سودا راوری پر یو خواه بزی دا جو کو دا پا ورو که ناری ورو ها بجی خبری که پا آقای که ارتکاو دا کشنی انجلی نو دا یو اوه تو کاره پارز که دوغن حیاء را کرد سه یه چوکس پا ما کارسی جو رو هاید وست که دا انجلی دا غا حیاء دا نو الک بس آلی تخبل آقا خود رجی انجلی خواه مخانو که شوختی وست دا دا زن تا دا عار نداری چه دا خوشارا توایی بیا دا دسی بد حرکات سر که چه وای دا یو چشت لاس ورداش که بری بولی تو وردار کم که چه انجونی دا حال ترا ورسی خود دا چا سا پیش رسوله چه مش تهاون بالجن شروع کرده دا جن پا کشنی کشنی احکام و تهاون روان و روان حیا دا حال ترا ورسی نو دام پا کبایی رو که داخل دا زایر خی خلق پر صغیره بانی را آری چه تهاون نانی که احترام نورتا لره جن تا نو دام پا کبایی رو که سوله نو کبیرا وکه سو قسمه سو کنځه قسمه سو له چې الله یا حد پک شو مقرر کړی یا لو تعالی وعید سزا ورته مقرر کړی هغه د وځه کې یا الله لعنت پک شي کی فرمایلی او یا فساد د دوه درو سره برابر وي او یا دا رقم چې ځایر خو کښنی دی مګر خود تهون پر رقم کې دګر د پک بایرو کې داخل دی الله وي دا په نظم کې انتاج تنيبو کته سزان وساتي کبایر د یو ټوټو ما هغه ګناو چې تل هو نشته منع کیږي عن هو دا غته خو تاسو خود ګور د څه منع عايز که صغیری دی که کبیری دی خو که دا کبائر څه ځان راوساتي نو کفر موږ به ورژو عنکم ستسخه سیئاتکم کوشنی کوشنی ګناوی په چا به ورژو په خپله چې مازه د دې څه ځان وساتي یا په احسن په اعمال حسنه او مقبوله او به در څه ورژو عمل حسنه نو برابر شي غواړي وای سړی چې صغیره ګناه وکي په کبیره کې د دې درې حالات دي خبره ته متوجه اس قالا وکد کبایر ست ځان وسه چې صغائر مر رجو نو صغیره خطا کړه د برای الله رجی په عمل حسن سره څنګه رجی صغیره ګنونه چې تکه د کبیرو څخه جنو سم ځان را ساتلې دګر د کبیرې نه کوي او صغیره در څه وسه ولې دغه حالت الله یادی دوهم حالت چې دی هغه به دادی یو سړی دی د کبایر څخه ځان را ساتلې د ګرد څخه کبیرې خو نه کوي مګر دغه اعمال حسنه چې دغه نو ام چشتي نه کوي خبره پوسو اعمال حسنه من کی کبیره من کوم چورتالمز برای ته ما پریر دوای زه شکر دی چا کورت نه اور مغیبت هم شکر دی نه کوم پلانې شکر دی نه کوم نور په زنا دی اختدی په شراب بده اختدی په رشوت دی اختدی په بل بل دی اختدی کبیره ګرد کی مگر و کی دغه د جن احکام چې دا واجبه دوغه په بنجم نکی دغه سړی ګناوی الله نور معافی اگر چې دا دي ځان د کبیرو څخه ساتل دي به درجه یاد ځان نه لاندې کی چې الله او تاسو کبیرو څخه ځان وساتي د لوري ګناوي زده درجه مله او تاسو خو د کبیرو څخه ځان ساتل دي سیری خو البته هغه پرځي اعمال به نه کوي خو هغه په خپل ځان کې برته کبیره ده دا مې ځان ته دوکا ورکړ چې ما د کبیرو څخه ځان ساتل دي چې موږ نه کوي دا وسه غیره ده خدا کبیره ده نو د کبیره خاص د اغلای او د رشوت او د بل کور ته ورشتل او د مړي دغه شیان بولینو دا نه خلاصي بل به ادا دي د کبیره پر طاعت دا رقم ټینګ دی نه یو لمونځ به جماعت کې یو عمریت هم دا نور هم کې مګر په کبیرو هم اخته دی په ګرد ته دا غسل دا مال نور محبي کني عبادت په باندې د ګرد کې خو چې شي مر سره کې کبيري امر سره کې ته جدا الله تعالی نو ورزینو الله تعالی د دا یو قسم یاد کې کم دی چې د کبیرو څخه به ځان ساتلې سیدی ورسته که ته صغیره که گوره دا شرط ورسره کشه دغه صغیره په خپل نه معفی په اعمال حسنه او مقبوله او هغه اعمال حسنه نه بارا چې دا ګرد حسنات دي لکه لمونځ دي لکه او داست دي لکه جد جمعې لمونځ دي روزه ده تر روزه پر اجر راځي دا ګرد الله تعالی د دې لپاره چې کی ورلره ورجه یې نو نو دا چې ورجه حسنات بیا د مقبوله قید ودی وای حسنه که مقبوله نه وخلک کل عدم نو چې کیه الله اخلق وای دی وای لا ستور مخبطور کیه یا الله نه قبلې شرایط نه پر ځای نو پدیبانی امن رجی دا چستا صغیره چی رجی رو پا نیکو اعمال چا اغا نیک اعمال دا اللہ تعالی پا دربار کچیشی مقبول گرزی دلی که دایس پا خبر وستی سپو یجی نو نو تاعات ضروریت سیزده کرده دا پرجی تاعات چی دی دا کبیرو سا بزان را گرزی او دا پرجی کبی دا پرجی عبادات چی دی دا غط غط دا بکیه برا اللہ تعالی صغیره رجی که دا نور دو حالت و یا دا کبیرو سا زان نرا گرده و دا پرزی عبادات گرده کوله ام دا صغیره نمعا پیجنو او یا دا رکمو دا کبیرو سا زان را گرده و خدا چشو پرزیا که نکوله اما لو تعالی جده صغیره نو رجی اغد و حالت ازنی و تلید پدا در این حالت که چه دا ما مخیات که چه امبا که برا تا پریشی امبا چش امبا پرزی عبادات کرده که یه پا دوغو چه مقبول چه بارو لا صغیره لو تعالی خپلا پرزی نو دا آیات ترجمه دا غسول چه یو خپا دا غدر ورجی و نو دخیل او مجبا داخل که کم تیسی مدخلن و اغا زایت دا داخل یدو کریمن چاگه عزت من اذا عزت زاید چاگه نو جناتی پا دی آیات که کم کار وکی ترغیب در لردر کی دا کم کار دا پارا چه کبیره پریر دو پا مخی آیاتو که چشو الا که ترهیب در کرو بیره ولی وچ کبیره که که دا عذاب در تگوری دل چیل که کبیره نکه پر ترک بانی تا تا تاو با چه ولی سواب در تشکارا که چه غیره ام پر رجیر جنات تجیم علاو تلاوی بین و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.